ito hasia nang pedao hosiana angoro haku sai hotro ito sa trodina lamatea kiri mau di haroro hasia makiri mau di jajibi nunga martau napa ima ima ho surasa bibik pesoro si pata saror tu lipiku boi mi Maria taringo tau na sampui Marnigo to Maria Didi Yaho mau di jajimi nunga marta napa ima ima ho surasa bibik pesoro sai holan nama sakawito Maria taringo tau na salpui Maria segana ipikiraki maringo tau